Kaşların karasına, kaşların karasına gül koydum arasına, gül koydum arasına. Az verdim çok yalvardım, az verdim çok yalvardım o kızın anasına, o kızın anasına. Haydi gülüm haydi haydi, haydi gülüm haydi haydi. Gözlerin beni baydı, gözlerin beni baydı. Ellerine olmuşsun, ellerine olmuşsun. Bana yaraman gayrı, bana yaraman gayrı. Bahçeleri bayırsız, bahçeleri bayırsız, etrafı çayırsız, etrafı çayırsız. Ellerin yari gelmiş, ellerin yari gelmiş. Hani bizim hayırsız, hani bizim hayırsız. Haydi gülüm haydi haydi, haydi gülüm haydi haydi. Gözlerin beni baydı, gözlerin beni baydı. Ellerine ne?